السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1121، اللہ کا پیغام، انسانوں کے نام، سورہ کہف کی آیت ہے، المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور توقع کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو میں نے پڑھی اور جو آپ نے پڑھی. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مسلمان یہ پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتے ہیں میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرا بندہ مسلمان ہو گیا، مجھے سونپ دیا، مجھے سونپ دیا. اور نمازیں یہ بھی باقی رہنے والی نیکیاں، جو بھی دین کا کام کرو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن یعنی قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھو گے زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے. آگے فرماتے ہیں، وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. اور سارے کے سارے لوگ آپ کے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے، صفیں لگی ہوں گی. تم ہمارے پاس آ گئے، اے لوگو تم ہمارے پاس آ گئے، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، جیسے دنیا میں آئے تھے واپس ہمارے پاس پھر آ گئے، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی آخرت سے غافل تھے. خلاصہ کلام یہ کہ دیکھو ہم کہتے تھے قیامت کے دن آئے گا، آ گیا، سب سب بنا کر کھڑے ہیں یہاں پر. آگے فرماتے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله تعالى فرماتے ہیں رجسٹر رکھا جائے گا، نام اعمال رکھے جائیں گے، تو آپ مجرموں کو، گنہگاروں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی کیسی ہے، یہ کتاب کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سامنے پائیں گے، اور نبی جی آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ خلاصہ ہے، حشر کے میدان میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، تنہائی میں گناہ کیا وہ بھی لکھا ہوگا، چھپ کر کیا وہ بھی لکھا ہوگا، علل اعلان کیا وہ بھی لکھا ہوگا۔ اس کے لیے باقی رہنے والی نیکیوں کو اپنائیے۔ قرآن شریف ریاض القرآن آ گیا ہے، اس کو اسے لو، ڈاؤن اینڈرائڈ میں بھی آ گیا ہے، تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حشر کے میدان کی رسوائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔